nu pot să stii. Că ești prea fierbinte atunci când eu te ating. Hai să ne pupăm cu foc și să facem amor. Mai nu cumva că ia la televizor. Să ia foc bărbunțul, să nu pot să stii. Că ești prea fierbinte atunci când eu te ating. Bine, ești